9อัปปราปิสมันนาคตกถา41ว่าด้วยผู้บริบูรณ์อีกเรื่องหนึ่ง406สกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผลเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยผล3ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผลเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยผัสสะ4เวทนา4สัญญา4เจตนา4จิต4ศรัทธา4วิริยะ4สติ4สมาธิ4ปัญญา4ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผลเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยผล2ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผลเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยผัสสะ3เวทนา3ปัญญา3ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผลเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยโสดาปัตติผลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผลเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยผัสสะ2เวทนา2ปัญญา2ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผลเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยโสดาปัตติผลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผลเป็นพระโสดาบันผู้สตักขัตตุปรมะโกลังโกละและเอกภีชีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผลเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยสกทาคามิผลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผลเป็นพระสกทาคามีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผลเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยอนาคามิผลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผลเป็นพระอนาคามีผู้อันตราปรินิพพายีอุปหัจจะปรินิพพายีอสังขาระปรินิพพายีสสังขาระปรินิพพายีอุทธังโสโตอกนิทคามีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผลเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยโสดาปัตติผลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผลเป็นพระโสดาบันผู้สตักขัตตุปรมะโกลังโกละเอกภีชีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผลเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยสกทาคามิผลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผลเป็นพระสกทาคามีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผลเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยโสดาปัตติผลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผลเป็นพระโสดาบันผู้สัตตักขัตตุปรมะโกรังโกละเอกภีชีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น407สกวาทีบุคคลผู้บริบูรณ์ด้วยโสดาปัตติผลท่านยอมรับว่าเป็นพระโสดาบันใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผลเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยโสดาปัตติผลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผลกับพระโสดาบันเป็นคนคนเดียวกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น

บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผลล่วงเลยโสดาปัตติผลไปแล้วไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผลล่วงเลยโสดาปัตติผลไปแล้วท่านไม่ควรยอมรับว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผลเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยโสดาปัตติผลสกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผลล่วงเลยโสดาปัตติผลไปแล้วเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยโสดาปัตติผลนั้นใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผลล่วงเลยโสดาปัตติมรรคไปแล้วล่วงเลยสกายทิฏฐิล่วงเลยโมหะที่เป็นเหตุให้สัตว์ไปสู่อบายได้แล้วเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยสภาวธรรมมีสกายทิฏฐิเป็นต้นนั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น411ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผลเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยผล3ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผลได้ผล3แล้วไม่เสื่อมจากผล3นั้นมิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผลได้ผล3แล้วและไม่เสื่อมจากผล3นั้นดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผลเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยผล3ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผลเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยผล2ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผลได้ผล2แล้วและไม่เสื่อมจากผล2นั้นมิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผลได้ผล2แล้วและไม่เสื่อมจากผล2นั้นดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผลเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยผล2ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผลเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยโสดาปัตติผลใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผลได้โสดาปัตติผลแล้วและไม่เสื่อมจากโสดาปัตติผลนั้นมิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผลได้โสดาปัตติผลแล้วและไม่เสื่อมจากโสดาปัตติผลนั้นดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผลเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยโสดาปัตติผล412สกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผลได้ผล3แล้วและไม่เสื่อมจากผล3นั้นดังนั้นบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผลจึงเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยผล3ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผลได้มรรค4แล้วและไม่เสื่อมจากมรรค4นั้นดังนั้นบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผลจึงเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยมรรค4ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผลได้ผล2แล้วและไม่เสื่อมจากผล2นั้นดังนั้นบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผลจึงเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยผล2ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผลได้มรรค3แล้วและไม่เสื่อมจากมรรค3นั้นดังนั้นบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผลจึงเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยมรรค3ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผลได้โสดาปัตติผลแล้วและไม่เสื่อมจากโสดาปัตติผลนั้น ดังนั้นบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผลจึงเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยโสดาปัตติผลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผลได้มรรคสองแล้วและไม่เสื่อมจากมรรคสองนั้นดังนั้นบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผลจึงเป็นผู้บริบูรณ์ได้มรรคสองใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นอปราปิสมันนาคตะกถาจบ10สัพพสัญโยชนัปปหานกถา42ว่าด้วยกาลสังโยชน์ทั้งปวง413สกวาทีกาลสังโยชน์ทั้งปวงเป็นอรหัตผลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสังโยชน์ทั้งปวงได้ด้วยอรหัตตมรรคใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีละสังโยชน์ทั้งปวงได้ด้วยอรหัตตมรรคใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปัตตปรามาสได้ด้วยอรหัตตมรรคใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปัตตปรามาสได้ด้วยอรหัตตมรรคใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีการละสังโยชน์สามอย่างได้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นโสดาปัตติผลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีหากการละสังโยชน์สามอย่างได้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นโสดาปัตติผลท่านไม่ยอมรับว่าละสังโยชน์ทั้งปวงได้ด้วยอรหัตผล414สกวาทีละสังโยชน์ทั้งปวงได้ด้วยอรหัตตมรรคใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีละกามราคะอย่างหยาบพยาบาทอย่างหยาบได้ด้วยอรหัตตมรรคใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น415สกวาทีละกามราคะอย่างหยาบพยาบาทอย่างหยาบได้ด้วยอรหัตตมรรคใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีความเบาบางแห่งกามราคะและพยาบาทพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นสกทาคามิผลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีหากความเบาบางแห่งกามราคะและพยาบาทพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นสกทาคามิผลท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าละสังโยชน์ทั้งปวงได้ด้วยอรหัตตมรรคสกวาทีละสังโยชน์ทั้งปวงได้ด้วยอรหัตตมรรคใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีละกามราคะอย่างละเอียดพยาบาทอย่างละเอียดได้ด้วยอรหัตตมรรคใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น416สกวาทีละกามราคะอย่างละเอียดพยาบาทอย่างละเอียดได้ด้วยอรหัตตมรรคใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีการละกามราคะและพยาบาทได้เด็ดขาดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นอนาคามิผลไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากการละกามราคะและพยาบาทได้เด็ดขาดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นอนาคามิผลท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าละสังโยชน์ทั้งปวงได้ด้วยอรหัตตมรรคสกวาทีละสังโยชน์ทั้งปวงได้ด้วยอรหัตตมรรคใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีการละรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจะและอวิชชาได้เด็ดขาดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นอรหัตตผลไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากการละรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจะและอวิชชาได้เด็ดขาดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นอรหัตตผลท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าละสังโยชน์ทั้งปวงได้ด้วยอรหัตตมรรค417ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าการละสังโยชน์ทั้งปวงเป็นอรหัตตผลใช่ไหม สกวาทีใช่ปรวาทีสังโยชน์ทั้งปวงพระอรหันต์ละได้แล้วมิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากสังโยชน์ทั้งปวงพระอรหันต์ละได้แล้วดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าการละสังโยชน์ทั้งปวงเป็นอรหัตตผลสัพพสัญโยชนปหานกถาจบจตุทวรรคจบรวมกถาที่มีในวรรคนี้คือ 1. ขิหิสะอรหาติกะกถา 2. อุปัตติกถา 3. อนาสวกถา 4. สมันนาคตกถา 5. อุเปขาสมันนาคตกถา6. โพธิยาพุทโธทิกถา 7. ลักขณะกถา 8. นิยาโมกกันติกะกถา 9. อปราปิสมันนาคตกถา 10. สัพพสัญโยชนปหานกถา 5. ปัญจมวรรค 1. วิมุตติกถา 43. ว่าด้วยความหลุดพ้น418สกวาทีวิมุตติยานชื่อว่าหลุดพ้นแล้วใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีวิมุตติยานทั้งหมดนั้นชื่อว่าหลุดพ้นแล้วใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีวิมุตติยานชื่อว่าหลุดพ้นแล้วใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีปัจเจเวคขณญาณชื่อว่าหลุดพ้นแล้วใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีวิมุตติยานชื่อว่าหลุดพ้นแล้วใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีวิมุตติยานของโคตรภูบุคคลชื่อว่าหลุดพ้นแล้วใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีวิมุตติยานของบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปัตติผลชื่อว่าหลุดพ้นแล้วใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทียานของพระโสดาบันเป็นยานของผู้ถึงได้บรรลุทำให้แจ้งโสดาปัตติผลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีวิมุตติยานของบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผลชื่อว่าหลุดพ้นแล้วใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทียานของพระสกทาคามีเป็นยานของผู้ถึงผู้ได้บรรลุทำให้แจ้งสกทาคามิผลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีวิมุตติยานของบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผลชื่อว่าหลุดพ้นแล้วใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทียานของพระอนาคามีเป็นยานของผู้ถึงผู้ได้บรรลุทำให้แจ้งอนาคามิผลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีวิมุตติยานของบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผลชื่อว่าหลุดพ้นแล้วใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทียานของพระอรหันต์เป็นยานของผู้ถึงผู้ได้บรรลุทำให้แจ้งอรหัตผลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น419สกวาทีวิมุตติยานของบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยโสดาปัตติผลชื่อว่าหลุดพ้นแล้วใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีวิมุตติยานของบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปัตติผลชื่อว่าหลุดพ้นแล้วใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีวิมุตติยานของบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยสกทาคามิผลชื่อว่าหลุดพ้นแล้วใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีวิมุตติยานของบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผลชื่อว่าหลุดพ้นแล้วใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีวิมุตติยานของบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยอนาคามิผลชื่อว่าหลุดพ้นแล้วใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาที วิมุตติญาณของบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผลชื่อว่าหลุดพ้นแล้วใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีวิมุตติญาณของบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยอรหัตตผลชื่อว่าหลุดพ้นแล้วใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีวิมุตติญาณของบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตตผลชื่อว่าหลุดพ้นแล้วใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น420สกวาทีวิมุตติญาณของบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยโสดาปัตติผลชื่อว่าหลุดพ้นแล้วและวิมุตติญาณนั้นเป็นญาณของผู้ได้บรรลุผลใช่ไหมสกวาทีวิมุตติญาณของบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปัตติผลชื่อว่าหลุดพ้นแล้วและวิมุตติญาณนั้นเป็นญาณของผู้ได้บรรลุผลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีวิมุตติญาณของบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยสกทาคามิผลชื่อว่าหลุดพ้นแล้วและวิมุตติญาณนั้นเป็นญาณของผู้ได้บรรลุผลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีวิมุตติญาณของบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผลชื่อว่าหลุดพ้นแล้วและวิมุตติญาณนั้นเป็นญาณของผู้ได้บรรลุผลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีวิมุตติญาณของบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยอนาคามิผลชื่อว่าหลุดพ้นแล้วและวิมุตติญาณนั้นเป็นญาณของผู้ได้บรรลุผลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีวิมุตติญาณของบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผลชื่อว่าหลุดพ้นแล้วและวิมุตติญาณนั้นเป็นญาณของผู้ได้บรรลุผลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีวิมุตติญาณของบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยอรหัตตผลชื่อว่าหลุดพ้นแล้วและวิมุตติญาณนั้นเป็นญาณของผู้ได้บรรลุผลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีวิมุตติญาณของบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตตผลชื่อว่าหลุดพ้นแล้วและวิมุตติญาณนั้นเป็นญาณของผู้ได้บรรลุผลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นวิมุตติกถาจบ 2. อเสขยานกถา44ว่าด้วยญาณของพระอเสขะ421สกวาทีพระเสขะมีญาณของพระอเสขะได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระเสขะย่อมรู้เห็นธรรมของพระอเสขะเข้าถึงธรรมของพระอเสขะที่ตนเห็นรู้ทำให้แจ้งแล้วถูกต้องด้วยกายอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระเสขะไม่รู้ไม่เห็นธรรมของพระอเสขะไม่เข้าถึงธรรมของพระอเสขะที่ตนไม่เห็นไม่รู้ไม่ทำให้แจ้งแล้วไม่ถูกต้องด้วยกายอยู่มิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากพระเสขะไม่รู้ไม่เห็นธรรมของพระอเสขะไม่เข้าถึงธรรมของพระอเสขะที่ตนไม่เห็นไม่รู้ไม่ทำให้แจ้งแล้วไม่ถูกต้องด้วยกายอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระเสขะมีญาณของพระอเสขะได้สกวาทีพระอเสขะมีญาณของพระอเสขะได้พระอเสขะย่อมรู้ย่อมเห็นธรรมของพระอเสขะย่อมเข้าถึงธรรมของพระอเสขะที่ตนเห็นรู้ทำให้แจ้งแล้วถูกต้องด้วยกายอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระเสขะมีญาณของพระอเสขะได้พระเสขะย่อมรู้ย่อมเห็นธรรมของพระอเสขะย่อมเข้าถึงธรรมของพระอเสขะที่ตนเห็นรู้ทำให้แจ้งถูกต้องด้วยกายอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น422สกวาทีพระเสขะมีญาณของพระอเสขะพระเสขะไม่รู้ไม่เห็นธรรมของพระอเสขะไม่เข้าถึงธรรมของพระอเสขะที่ตนไม่เห็นไม่รู้ไม่ทำให้แจ้งแล้วไม่ถูกต้องด้วยกายอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่ สกวาทีพระอเสขะมีญาณของพระอเสขะพระอเสขะไม่รู้ไม่เห็นธรรมของพระอเสขะไม่เข้าถึงธรรมของพระอเสขะที่ตนไม่เห็นไม่รู้ไม่ทำให้แจ้งแล้วไม่ถูกต้องด้วยกายอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระเสขะมีญาณของพระอเสขะได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีโคตรภูบุคคลมีญาณในโสดาปัตติมรรคได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปัตติผลมีญาณในโสดาปัตติผลได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผลเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผลเพื่อทำให้แจ้งอรหัตตผลมีญาณในอรหัตตผลได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น423ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าพระเสขะมีญาณของพระอเสขะได้ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีท่านพระอนนท์ยังเป็นพระเสขะรู้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงมีพระคุณอันยิ่งพระสารีบุตรเถระพระมหาโมคคัลลานะเถระต่างก็มีคุณอันยิ่งมิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากท่านพระอานนท์ยังเป็นพระเสขะอยู่พระผู้มีพระภาคทรงมีพระคุณอันยิ่งพระสารีบุตรเถระพระมหาโมคคัลลานะเถระต่างก็มีคุณอันยิ่งดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าพระเสขะก็มีญาณของพระอเสขะได้อเสขยานกถาจบ 3. วิปริตกถา 45 ว่าด้วยญาณวิปริต 424 สกวาทีญาณของผู้เข้าสมาบัติที่มีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์วิปริตได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีความวิปลาสในสภาวธรรมที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีความวิปลาสในสภาวธรรมที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอัตตาที่ไม่งามว่างามได้มีอยู่ไม่ใช่หรือปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีญาณของผู้เข้าสมาบัติที่มีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์วิปริตได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีญาณเป็นอกุศลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเป็นกุศลไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากญาณเป็นกุศลท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าญาณของผู้เข้าสมาบัติที่มีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์วิปริตได้สกวาทีความวิปลาสในสภาวธรรมที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงและความวิปลาสนั้นเป็นอกุศลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีญาณของผู้เข้าสมาบัติที่มีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์วิปริตได้และญาณนั้นเป็นอกุศลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีความวิปลาสในสภาวธรรมที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอัตตาที่ไม่งามว่างามและความวิปลาสนั้นเป็นอกุศลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีญาณของผู้เข้าสมาบัติที่มีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์วิปริตได้และญาณนั้นเป็นอกุศลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น425สกวาทีญาณของผู้เข้าสมาบัติที่มีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์วิปริตได้และญาณนั้นเป็นอกุศลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีความวิปลาสในสภาวธรรมที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงแต่ความวิปลาสนั้นเป็นอกุศลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาที ญาณของผู้เข้าสมาบัติที่มีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์วิปริตได้และญาณนั้นเป็นอกุศลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีความวิปลาสในสภาวธรรมที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอัตตาที่ไม่งามว่างามและความวิปลาสนั้นเป็นกุศลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น426สกวาทีญาณของผู้เข้าสมาบัติที่มีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์วิปริตได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์เข้าสมาบัติที่มีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีหากพระอรหันต์เข้าสมาบัติที่มีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าญาณของผู้เข้าสมาบัติที่มีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์วิปริตได้สกวาทีญาณของผู้เข้าสมาบัติที่มีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์วิปริตได้พระอรหันต์พึงเข้าสมาบัติที่มีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีความวิปลาสของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีความวิปลาสของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสัญญาวิปลาสจิตตวิปลาสทิฏฐิวิปลาสของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสัญญาวิปลาสจิตตวิปลาสทิฏฐิวิปลาสของพระอรหันต์ไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีหากสัญญาวิปลาสจิตตวิปลาสทิฏฐิวิปลาสของพระอรหันต์ไม่มีท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าความวิปลาสของพระอรหันต์มีอยู่427ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าญาณของผู้เข้าสมาบัติที่มีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์วิปริตใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีปฐวีกสิณย่อมปรากฏแก่ผู้เข้าสมาบัติที่มีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์เป็นดินล้วนๆใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีดังนั้นญาณของผู้เข้าสมาบัติที่มีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์จึงวิปริตสกวาทีญาณของผู้เข้าสมาบัติที่มีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์วิปริตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีดินมีอยู่และบางคนที่เข้าปฐวีกสิณจากดินก็มีอยู่ไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากดินมีอยู่และบางคนที่เข้าปฐวีกสิณจากดินก็มีอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าญาณของผู้เข้าสมาบัติที่มีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์วิปริตได้สกวาทีดินมีอยู่และญาณของผู้เข้าปฐวีกสิณจากดินวิปริตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีนิพพานมีอยู่แต่ญาณของผู้เข้าสมาบัติที่มีนิพพานเป็นอารมณ์จากนิพพานก็วิปริตได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าญาณของผู้เข้าสมาบัติที่มีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์วิปริตได้วิปริตกถาจบ